I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 kwietnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przełom maja i czerwca może być czasem odmrażania gospodarki, mówi premier. Na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu odbędą się tylko głosowania. Londyn zaostrzy zasady w sprawie zagranicznych agentów, donoszą brytyjskie media. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że przełom maja i czerwca może być czasem odmrażania gospodarki. Szef rządu mówił, że od tego momentu dzieli nas kilka tygodni, ale wszystko zależy od tempa i zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19. Ten program może w krótkim czasie, w najbliższych kilku tygodniach, dzięki zwiększonej liczbie dawek, a przede wszystkim dzięki przygotowaniu bardzo szerokiej oferty punktów szczepień, doprowadzić do tego, że wreszcie za te już może krótsze kilka tygodni niż dłuższe, przełom maja i czerwca, będzie można naprawdę znaczną część naszej gospodarki odmrażać. Niektóre elementy wcześniej, a niektóre trochę później. Rano w Legnicy premier ogłosił, że od 10 maja będzie możliwa rejestracja na szczepienia dla wszystkich dorosłych. Do tej daty mają zostać wystawione e-skierowania. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki przyjęło w Polsce ponad 6,5 miliona osób. Liczba w pełni zaszczepionych to prawie 2 miliony 300 tysięcy. Jutro Sejm będzie kontynuował posiedzenie rozpoczęte w ubiegłym tygodniu. Wicemarszałek Izby Ryszard Terlecki mówi, że w porządku obrad znajdą się tylko głosowania. Będzie ich około 150. Nie ma jakichś nadzwyczajnie kontrowersyjnych spraw. Największe zainteresowanie wzbudza chyba kwestia OFE, czyli przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta. No i jest projekt ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego. Nie przewidujemy, żeby w trakcie tego posiedzenia znalazły się jakieś projekty ustaw, coś się jeszcze pojawiło z rządu. Posiedzenie Sejmu zostanie wznowione o godzinie 10. Kraje europejskie powinny wziąć przykład z Czech i także wydalić rosyjskich szpiegów. Tak mówił były minister obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Jan Parys powiedział w Polskim Radiu 24, że Czechy mimo dotychczasowej pobłażliwej polityki wobec Rosji stwierdziły, że tym razem przekroczono granicę. Trzeba tylko stwierdzić pewnym zdziwieniem, że inne kraje w Europie nie zrobiły podobnych kroków. Podobne kroki, czyli usunięcie agentury rosyjskiej aktywnej, zrobiła Polska. Natomiast można by przypuszczać, że w innych krajach nie ma rosyjskich szpiegów. To moim zdaniem jest trochę dziwne, albo świadczy o bardzo dużej tolerancji dla rosyjskiego szpiegostwa we Francji, we Włoszech, w Niemczech i tak dalej. W czwartek decyzję o wydaleniu 3 pracowników rosyjskiej ambasady w Warszawie podjęła Polska. Jak informował nasz MSZ, osoby te naruszyły status dyplomatyczny i działały na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej. Londyn zaostrzy zasady w sprawie zagranicznych agentów, donoszą brytyjskie media. Administracja Borisa Johnsona wprowadzi specjalny rejestr ludzi pracujących dla innych państw. Łatwiej też będzie wydalić ich z kraju. Rejestr ma być wzorowany na rozwiązaniach z USA i Australii. Jeżeli ktoś pracujący dla zagranicznych rządów nie zgłosi tego brytyjskim władzom, popełni przestępstwo. Potencjalna kara to deportacja. Dziś bycie agentem nie jest nielegalne. Trzeba mu najpierw udowodnić próbę wykradzenia informacji. A The Times pisze, że motywacja jest jasna. Brytyjczycy są zaniepokojeni coraz większą aktywnością Chińczyków i Rosjan. Stosunki na linii Londyn-Moskwa są napięte od czasu ataków w Salisbury, o których Brytyjczycy oskarżają Kreml. Wczoraj z tutejszego MSZ popłynęły do Pragi słowa solidarności w sprawie wydarzeń sprzed 7 lat. Według wywiadu za eksplozję w czeskich składach amunicji odpowiadają rosyjskie służby. Czesi opublikowali zdjęcia 2 mężczyzn, którzy mogą mieć coś wspólnego ze sprawą, a ich twarze są już dobrze znane. Zobaczyliśmy je, gdy Londyn zidentyfikował ich jako sprawców zamachu na Siergieja Skripala. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie kilka stopni powyżej zera. Najchłodniej na krańcach południowych, obszarach podgórskich i na Pomorzu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo.

świeciła. Cornflake Girl i Tori Amos, ależ to była nieprawdopodobna premiera. To był akurat jej drugi studyjny album, rok 94, ale w 92 to było absolutne objawienie, jak ukazał się album Little Earthquakes. I za każdym razem, kiedy słucham Tori Amos i szczególnie kiedy są te utwory, gdzie najbardziej słychać ten przepiękny jej fortepian w jej wykonaniu, przypominają mi się wszystkie możliwe koncerty, zamykam oczy i przenoszę się z sali kongresowej do Trójki, z Trójki nawet na koncert do Berlina, na którym udało mi się być, i wszystkie one za każdym razem magiczne, i w Spodku w Katowicach. Ależ to był fenomenalny koncert. Jeżeli Państwo nie byli, to jak już tylko wrócimy do koncertowania, naprawdę szczerze polecam wybranie się na koncert Tori Amos, bo to jest przeżycie. W nie tylko gitarach, Piotr Baron czasami również sięga tylko i wyłącznie pod damskie głosy. I ja takiego wytrychu troszeczkę tu używam, chociaż w naszej świeżej wiosennej ramówce Piotr Baron w czwartki będzie miał swoją audycję tylko i wyłącznie z damskimi głosami. Jak tylko oczywiście do nas wróci, stąd też ten mój dzisiejszy wytrych, by pierwsze w zastępstwie nie tylko gitary zabrzmiały, tylko i wyłącznie damskimi głosami. like the night, waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the storm. Drifting from the bar. Tu sais, à chaque fois, on raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Na albumie Night Clubbing wydanym w 1981 roku to był, no przynajmniej dla mnie zdecydowanie, utwór numer jeden, I've Seen That Face Before, Libertango, ale jeszcze Demolition Man, nie wiem czy państwo pamiętają. I I've Done It Again. Do Grace Jones myślę, że powracać będziemy w naszych spotkaniach. Dziś, tak jak mówiłam, same damskie głosy, no i charyzmy zdecydowanie im nie można odmówić. I lost my heart. What I found Nie wiem jak państwo, ale ja za każdym razem śpiewam z PJ Harvey ten utwór Down by the Water. Chyba najbardziej znana jej kompozycja, nie da się zdecydowanie ukryć. I proszę mi wybaczyć, że dzisiaj takie największe i najwspanialsze, ale no to tak dzisiaj chyba musiało być. To tak po pierwsze od poniedziałku, a po drugie od pierwszego zastępstwa w Nie Tylko Gitarach. Björk, prosto z Islandii, Human Behavior. Państwo oczywiście będą znani większość utworów, które dzisiaj, a tak naprawdę podejrzewam, że nawet wszystkie utwory, które dzisiaj w audycji Nie Tylko Gitary się pojawią. I teraz malutki wyłom w tym damskim gronie, bo co prawda męski głos śpiewać będzie, ale no za to o niej śpiewać będzie, a to z okazji 50-lecia wydania albumu LA Woman, The Doors. away. Tell me what you say. Don't you love her madly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her? Love Her Madly. Robbie Krieger, gitarzysta The Doors, napisał ten utwór dla swojej dziewczyny, która groziła mu odejściem rano, wieczorem i w południe i co chwila i 3 razy w tygodniu i w końcu napisał dla niej taką piosenkę i to był pierwszy singiel z 6. studyjnego albumu The Doors. L.A. Woman, który dzisiaj akurat obchodzi 50-lecie swojego wydania. To taki wyłom, co prawda nie kobiecy, bo to przecież Jim Morrison śpiewał, nie kobiecy głos, ale za to dla, z miłości dla kobiety nagrany utwór. A teraz znowu grupa, która zdecydowanie nie jest damską grupą, bo jest zdecydowanie męską, za to Shara Nelson będzie śpiewać Unfinished Sympathy i Massive Attack. z debiutanckiego albumu Blue Lines, wydanego w 91 roku. Oczywiście, że Massive Attack, oczywiście, że Shara Nelson ze swoim nieprawdopodobnym głosem, no i ten teledysk, którego nie dało się pobić chyba do tej pory. Unfinished Sympathy, taki piękny utwór nam teraz zagrał Damski i tu pomimo tego, że znowu mamy grupę Asian Dub Foundation, to śpiewać będzie Sinead O'Connor. Thousand 18 minut pozostało nam do godziny 21, przynajmniej tak twierdzi nasz trójkowy zegar, a to oznacza, że troszeczkę powolutku, bardzo powolutku będziemy zwalniać po 21 na trójkowej antenie. Trzy kwadranse jazzu i Jan Ptaszyn-Wróblewski. To była Sinéad O'Connor i Zhen Dub Foundation, album Enemy of the Enemy, jeżeli państwo by szukali, a teraz sięgamy po album, który przynajmniej według mnie, ale chyba nie tylko według mnie, jest jednym z najważniejszych albumów w historii muzyki, wydany w 1971 roku. Album Blue, Joni Mitchell. Thank you. Susan Vega, My Favorite Plum. No, podejrzewam, że tego utworu akurat państwo po mnie się nie spodziewali. To z albumu z 96 roku, Nine Objects of Desire. Natomiast jeżeli chodzi o panią, która przed nami, no to zdecydowanie ciemna strona mocna. Beth Gibbons, Portishead i Strangers. Ja zawsze mówiłam i powtarzać będę, że naprawdę rok 94, jeżeli chodzi o muzykę, był dla nas bardzo łaskawy. Taki Portishead na pewno państwo znają, a czy ten utwór państwo pamiętają, że w ogóle powstał? Try not to struggle. To na trzecim albumie Portishead ten utwór ukryty tak troszeczkę między We Carry On a Machine Gun. Najcięższym utworem w wykonaniu Portishead Deep Water i Bad Gibbons. Aleksandra Kaczkowska, pięknie dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie w zastępstwie za Piotra Barona w Nie Tylko Gitary. I do usłyszenia jutro w Tonacji. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear, been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me, you never shut up. Yeah, I can hear that, but what if I'm a mermaid in these jeans of hers with her name still on it? But I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been here silent all these years. So you found a girl who thinks really deep thoughts. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup. Do you think there's a heaven where some screams have gone? I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? What if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been here silent all these years go by. Let's hear what you think of me now. But baby, don't look up. The sky is falling. Your mother shows up in a nasty dress. And it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you. You take hold of my hand. Yeah, I can hear them. But what if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? But I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice. I hear my voice. I hear my voice. And it's been here silent all these years. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na